do klubu, jakieś dzieci robią ze mną selfie. Ona mówi, dzień na mordo i biegnie do reszty. Ze mną ziomale, więc nie wiadomo, co się święci. Choć wyrośliśmy z typów, co kiedyś bili butelki. Mijam typa, co wyjmuje parę stóp ze spinki. Ślini palce, liczy forsę, w nocy włącza licznik. Widzę kilku, co wciągnęło towar dziś do klimpy. Kilku ziomali pije czystą jakieś dupy drinki. Bar jest pełny, więc piję, ale trzymam fason. Typ już na czworaka śmiga, niezły patol. Mówił ze mną, nie wypijesz, wlewał na bogato. Teraz leży zażygany za kanapą. Niektórzy walą kryształ, my bierzemy litra. Bourbon albo czysta, stymulatorów długa lista. Dupy w szpilkach, typy w snapach, no i w kiksach. Barman wlewa do kieliszka, popłynie Wisła. Napierdala muzyka do rana. Ona tańczy tak, jakby pozbyła się ciała. Pytanie, czy masz kwit, czy stówę dała ci mama. Niektórzy będą walić dziś lufę do śniadania. Zanim przyjdzie świt, nie wyjdziesz z tego piekła. Na razie jest tu ogień, jutro będzie siesta. Widzę, jak na głowie dupy zbija się butelka. Nie służy im wódka, gorzej jak u dziecka. Zanim przyjdzie świt, zanim przyjdzie świt. Zanim przyjdzie świt, zanim przyjdzie świt. Zanim przyjdzie świt, zanim przyjdzie świt. Zanim przyjdzie świt, popłynie Wisła. Zanim przyjdzie świt, zanim przyjdzie świt. Zanim przyjdzie świt, zanim przyjdzie świt. Zanim przyjdzie świt, zanim przyjdzie świt. Zanim wyjdziesz z tego piekła. Póki jeszcze nie świta, ty dawaj na stację, weźmiemy jakiegoś litra. Ta panna jest już spita i takiej nie pukniesz. Dawaj beat do dubsknita i nie wylewaj za kołnierz. Bo jak tak możesz, zanim przyjdzie poranek. Są ci, którzy odpadli, napiję się z ich szklanek. Dołączyć do grycanek, chcesz być celebrytą? Podbijasz do barmanek, wyciągasz z kieszeni myto. Czy matka wie, że ćpiesz jak żyto? Chciałbyś pić tylko krystal, moi ludzie piją czystą żytnią. Chciałbyś dawać freestyle, nie wychodzi zbytnio. Wolę słuchać dobry bassline, w ogóle mi nie jest przykro. Tu miesza się glami pato. A jak coś nie przypasi, pięści glan na to. Lubisz jak popleci, ja utak klan za to. W głowie ci się nie mieści, z winyla nie serato. Sprawdź to. Tu miesza się hardcore z różem. Stani kuma kantor, sztuka co tańczy na róże. Nawet nie warto, nie zatrzymasz jej na dłużej. Chcesz to rzucaj banknot, ale ja się nie zadłużę. Wymagania za duże, przez cały tydzień w korpo. Wieczorem ściągasz gajer, melasz kończy się korbą. W kieszeni z pełną torbą, co tydzień to samo. Mogą mówić, że nie wolno, ale zanim będzie rano. Zanim przyjdzie świt, zanim przyjdzie świt. Zanim przyjdzie świt, zanim przyjdzie świt. Zanim przyjdzie świt, zanim przyjdzie świt. Zanim przyjdzie świt, popłynie Wisła. Zanim przyjdzie świt, zanim przyjdzie świt. Zanim przyjdzie świt, zanim przyjdzie świt. Zanim przyjdzie świt, zanim przyjdzie świt. Zanim wyjdziesz z tego piekła. Widziałem, że robisz coca beats, najle co u ciebie. Wziął mnie zaskoczenia, nie wiem co mam odpowiedzieć. Siemanko, wszystko spoko, w duchu myślę sobie. Widzisz, że stoję przed pisuarem, jak myślisz co robię. Żartuję sobie, gadamy, czyste rap rozkmina. Ktoś rzuca coś, uwieprzył cały jego świat, to świna. Pada hasło freestyle, drze się głos na helu. Kiblowe wojny, wolny przekrój lokalnych raperów. Prawdziwy MC jest potrzebny nadal na teraz. Wołają mnie do kółeczka, to jak wziąć hama na melanż. Dziękuję nie teraz, lecz głos uwaga zabiera. Książę kurwa z bajki, Hanna Barbera. Zajechany jak dupa cwela, na bombie bohater. Myślałem, że nas zaraz dupą wciągnie ten raper. Zahaczał mnie barkiem, chyba wlał w siebie cały. Chcę grać kozaka, ale jest jakiś z niewieściały. I niby z kimś mnie myli, prawie mnie nabrał w sumie. Bo zaraz daje mi szansę, żebym z nim nagrał numer. Mógłby jeszcze poćwiczyć, ale chcę wspólne promo. Podaje mi jakieś cyfry, jak ogólnie wiadomo. Nie będzie sam o tym pamiętał, wróci autopilotem. Bateria w tele padnięta, lecę, siemanko do potem. Klubowy melanż nie ominął mnie o mało. Dziś znów wchodzę na salę, po godzinie wszystko działo się w kinie. Zanim przyjdzie świt, zanim przyjdzie świt. Zanim przyjdzie świt, zanim przyjdzie świt. Zanim przyjdzie świt, zanim przyjdzie świt. Zanim przyjdzie świt, popłynie Wisła. Zanim przyjdzie świt.